bárdi révnél van egy sírhalom. Két árnyék lenk fölötte minden hajnalon. Sírban fekszik egy fejedelmi pár, szemükben homok, szájukban sár. Szemében homok, szájában sár, tonyozóba ő a besenyő király. Besenyő volt, ez kit a módra élt, atya vére elfogy, csatában takson ért. Tisza mellett abádnál ütetett anyát, adott Gézának sok derék katonát. Szemében homok, szájában sár, tonozóba ő a besenyő király. De István nem békét akar, és nem hű fegyveres, azt akarta atyád hitét, örökre eltemesd, hogy új Istent imádj, és új szenteket, hogy új néven nevezd a régi hegyeket. Lett volna ő nekünk jó keresztapán, de olasz papé lett volna véren vett hazánk. Rabszolga lett volna sok derék katona, és hiába lett volna minden győztes csata. Szemében homok, szájában sár, tonozóba ő a besenyő király. Mert mégis elveszett az utolsó csata, és élve temetett az abádi rév sarába. És jó vitézeim rabláncra fűzve nyögnek idegen papok földjein. Szemében homok, szájában sár, tonozóba ő a besenyő király. Szemében homok, szájában sár, tonozóba ő a besenyő király.